أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم. ربط تما قبل سردادی چمخ کی کشتش پیاج اللہ عز و جل دا قرآن کریم دا نزول اغدوا مهم هدفونا بیان کردو. اول هدف دا قرآن کریم دا نزول سخه دا اللہ عز و جل توحید و عبادت و او دوهم دا مدعا چو دوهم هدف چو اغد نبی علیه السلام او دا قرآن کریم صداقت و دا الله عز وجل وحدانيت چې واغې په یو اجتماع یاد کې یا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي دا دلیل سره بیان کړی ورته چې دا الله عبادت وکي مخ کې تر سوې دي زما زغربه تر سره وای ته چې دا هغه الله عبادت وکي چې تسې خلقې یا سواغه کسان چې تر تسې دم بخیاست کته و د دې نو څه دلیل دی قالا وای دا ستا خلق چا کړی دی ستا خلق ما کړی دی بل دغه خالق پیدا کړی چې جوړ کړی نو چې جوړ کړی ما خود دغه عبادت وکړم او هغه کسان چې درته سیمخ کړي بیا ول الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء دا ګرد د لایل ځکه چا درته اواره کړی اسمان چا درته چت کړی دی دا وب چا نازل کړی دی دا میوې څوک را باسي بر فلا تجعلوا لله اندادا نو د خدای لپاره مثال ولي جوړه خدا کارونه ګرد مختص په الله بسیږي بل چا نه جکړي نو ولي تسکي هغه آیات کریمه د دلیل سره سره د توحید کې شوی وو. پس د قران کریم صداقت او د رسول الله سلام صداقت چې وو هغه په د درویشتم آیات کې غالبا چالتو ول ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا کفدغه قران کې چې پر دا بنده نازل شوی دی په شک کې یاس خونه سی او صورت ته سیم جوړ کی ورلایست او یوازې نه چې کوم څوک ستا کومه امداد کې در سره راوی غواړ په سابق او په لاحق کې دا کار نسی کولای نو شنی نسی کولای ولې ایمان نه پر راوړي نو دلته دلائل ام ذکر سی وی او دا جوی خبرې ذکر سی وی الله عز وجل وس د جید مخ آیاتو د دلائل د پاره یو نتیجه وسجدي دا اوس آیاتونه چې ما وویل دا غوا کې دا غنه نتیجه ده نتیجه دا سی ده لکه موږ تاسو به فارس په خپل ما حول کور کې سړی و یو خپل اولاد ته څنګه وای وای زه دا مې در سره وکړه راغټ مې کړې ستا روزنه او پالنه تات خونه مال مې چې څونه زامتونه پر ما باندې تیر سول تعلیم مې در باندې وکي فلان مې وکي واده مې در وکي تر ابا د تنور چې شغاله کوي چې چیز ما په مقابله کې ولاړې الله هم هغه دلایل ګرځي چیر کړه وس مؤمن ته وای كيف تكفرون بالله نتبع على سر كافر كيرج الله دغره كار مستاسر كده ملامت بيه ور جور كره يتا او اغه مخ کی درتا چی دي اسمانه تا ته بام کی دا گرد زمر د فار د دمزه ک استا د فار فرش د میوه د اوب د گرد استا د فار دي او ته عبادت ته بل چا کوي یا گر سره نه کوي نو دا چه بنه ده كيف تكفرون څنګه کافران کیش پس یو ان کنتم فی ریب مما نزلنا د څه قران مې در باندې نازل کی کته بل پد شک او شبهه لري چې ودا به د الله نه خور لا یی درې آیات قدر جوړ ک نه شي جوړول او بیا ام ولا ک جوړ نو کیف تکفرون پر دا دغه د فار نتیجه ده چې دا د وکار سی وی بر خو د تحیر خبره ده د تعجب خبره ده څنګه کافران کیږي ولا لاره منین ولا چی شو غواړ نو یو داده ما قبل د پاره نتیجه سو پر هغه رب الناس او په زمن زمن کې درته هغه زور دلیل په نوی عبارت راغبر بیا الله ور یادې باره ورته وای الله پاک وای ګوره تیس مړه واست راژوندې مې کړاست بیا م مړه کوم بیا م بیا راژوندې کوم بیا به بیرته د حساب د پاره راځي نو پر کومه ځې پر کومه ځې خو عبادت وکاله وای ما ترس ګور ام مال د ما قبل د پاره نتیجه سو ام د نتیجه په زمن زمن کې بل دلیل په بل طرز باندې را روان او دا دلیل در ډیره ځای بیا دوام کی یا پلا دا غوښی چې تیسم راوس راج باندې میکراس بیا د مثال په تور روحانی د انسان انعام دوه قسم دی، یو دغه ظاهری او سوری دی چې الله وي تیم جوړ کړی ځکه آسمان ستا په خدمت کې روان، یو بیا معنوي دی، معنوي بیا او ځای وریادوي چې الله عز وجل دا عام دی پر ګرد انسانانو دی. الله پاک بیا هغه خبره هم ورته کوي چې ښه چې هغه آدم علیه الصلات وسلام چې هغه مدر ټولو ملائکه وغواره کوي ملائکو سجده ورته وکړي، دغه د چا پلار ستا د پلار مې دغونه عزت کړی دی. ګوره معنوي دغه نکه در دا بل انعام دی چې ملائکه تا ته سجده کوي او ته ځغلې اوس کافر کېږه د الله تعالی مقابله کوي، نو دا خو انصاف نه دی. نو کېدای سي په رب تیس پوهېدلی یاست او دا نو بره روان دی، بیا وروسته پر بني اسرائیل خاص انعام سره پورته کوي. دا یهودو نه سره چې ستیس سره خو بیا بېخي شو کړي، دا خو د ګرد انسانیت سره ده چې د ټول انسانیت پلار دونه قدر بزرګ دی چې ملائکه سجده ورته کوي. ټول انسانیت دا رقم دی چې الله وایي مړه واسما را پیدا کړاس اشه د دې څه ما سبب بني اسرائیل ته خاص متوجه کیږي. ترجمه ته به وستې سي ګوري کیف څنګه تکفرون تیسی کو پر کوی بالله په الله عز وجل سره په الله سره کافر کیږه او الله مخک دلایل درته تیر کړم د قران د صداقت ام د نبی علی السلام د صداقت ام د خپل وحدانیت پسې دا دلیل چې ما پکښ کې نغښتی دی هغه دا دی وکنتم امواتا الا و کنتم تیسی واس امواتا مړه د مړه سمراد دغه مړ نه دی چې دا اوس موږ بوله چې مریدان اوس ادي مړ سو سایه وخته د مړه څه دا معنا دا غلرګي وکي مړ دی روح نسته پکښی په دا دیوال کې روح نسته پکښی خو انسان هم ګرد عمر د چا څه جوړ دی خدای وارد واره ګوره پلار او مور غذا خوري نو خو یا به د مثال په تور خنم خوري یا به انګور خوري یا به اندوانه خوري یا به خټکی خوري د سره یا به بل میوه خوري خو دا څه چې مطعومات او مأکولات کې دا مړه دي کنه دا چې انسان وخوري د ننه د انسان په نس کې الته د هاضمې نظام الله ورته یې شي دي هغه سره تقسیم کې اغه شیان چې د بدن په ګټه دي ګرد کلمې ځنی کشکی کشکی کشنی رګونه دي اری وخت په لیسه کشي اغه پوتل چې د اچ نه دی اغه اخواته و بش اغه استک په دې کې نو بر بیا وینه جوړ شي وینه بیا نظام ورته جوړ دی وینه څخه نو تپه جوړیږي کدا وینه د خو مړه ده دغه حیات نه درل کوي چې انسان دی که اغه غذا ده ورده وره خو اغه هم مړه ده چا د خوړل د حیات نسته پکشي بیا د وینه سورسته نو تپه جوړیږي اغه نو تپه هم دغه حیات نه درل کوي انسان دی دا ګرد مرحله د مرګ نش پر د باندې تیریش د غذا سره شروع کتر نو تپه پور نو تپه چې بیا د مور د نو تپه سره د پلار غي وزای سي بیا د هغه څو مرغه وینه د بیا څو ورځ هغه کنټکای وینه سي بیا هغه غوښه ځنی جوړ شي خو سره د مړ سره روان دي په هغه غوښه کې الله عز وجل په امر سره روح پوسی بر انسان الا هغه زایو شي هغه زایده مرګ دي نو الا ورته وای چې وکنتم تسخوا واس امواتن مړه خو روح مو نه درلو دی په احیا را ژوندي کړس دغه الله عز وجل کوم تاسو نه خاله ژوند درلره درکې ش اول دا څونه غټ نعمت دی چې د مرګ یې ژوندې کړې تا ته حیات در سم یمیتکم سم بیا یمیتو وژن کوم ته سی بیا دغه مرګ چې د انسان خپل اجل الله ورته لیکلې دی د چا د پاره شپې ته کاله د چا د پاره لاس کاله د چا د پاره یو ورځ الله وایي زه بیا ته سی وژنم دغه مرګ څوک درلره درکې سم یمیتو بیا الله وژن اماته ترکې کوم ته چ مرس بیا بیا دا رقم نه چې بلاړ غائب شي ثم یحییکم ثم بیا یحیی رجوند کی کوم تاسو علا فقبرته بیا ژوند درلره درکی دا نو اغه ژوند چې هغه حشر او نشر په شریعت کې بولی چې د قیامت ورځ بیا ګرځي برته را حشر کیږي دا ټول اجساد علا جوړی راپورته کیږي اشو چې راپورته سی بیا څنګه کیږي ثم الیه ترجعون ثم بیا الیه دغه الله وخاته ترجعون تشور ګرځي برته الله را جمع کیل کده چا چا زیره اخسته کیږي ګرده به ولاړ هغه به د څه د پاره د حساب کتاب د پاره بیا به نو هغه سرمایه مهمه چې هغه د ژوند دي چې دا ته تر کړی دي کلر دي کډیر دي د دغه حساب د پاره به پیښیږي. په آیات کې څو خبرې د مهمې د توجه وړ شوې الله وایي مړه واسطه را ژوندې مې کړه د خپل دلیل دی دغه چې ته مړ وې ژوندې کړې دا په ګرد کائنات کې چا ته دا کار کړی دی ستا حیات در کړی دی الله در کړی دی نو عبادت ویل بل چاته کې نو کیپ تکفرون څنګه کافر کیږي ګوره د ما قبل د لایل د فار د جمع نه کیپ تکفرون په عین حال کې برته دلیل هم پکښ کې نغښتې دي چې ته د مرګ چاره ژوندې کړې الله د مرګ سیمره د غوړ حالت ش سمو یمیتو کې بیا دی وژنیڅو دا تا ته مو څوک درکې پر یو چا باندې به شل ضربې سوي ژوندې تر وتلې بل ورځ پر کور بچان استو مرس خو دغه حیات الله په لاس کې دی دا مماتم د الله په لاس کې دی الله خو بیا دی وژنه او دا مرګ هم داسې نه دی چې استکېږي سمو یحییکم ته داسې نه چې سره نسې سوي برته دی را ژوندې کوي اشه چې را ژوندې شي بیا څنګه کیږي سمو الیه ترجعون دغه یغ دوام زې د توبې خیم درکې چې برته بیا حساب درازي حساب عمره کې نو حساب به تور کولای شي کاپره خو نه سیور کوله نو کیف تکفرون څنګه کافران کی دلیل یې پکشي کی ونه غشتي په دې ځای کې هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا دليل دوام سكي هو ذا الله عز وجل الذي ذا هغ الله دي خلق تش في ذا كلي دي لكم سس ده بار ما اغشيا في الارض تش فمزك كي دي جميعا طول فمزك كي كم شيان دي ستا ده بار على غرد جو كلي انسان چې د اشرف المخلوقات دي د اسمانه سراونه سترمز کې د څه سیارات دي دا د کال څلور فصل دي دا ټول د د پاره دي کلمر اوس فوجمه دي دا دوران چې خوري د شپه ورس چې پیدا کیږي د څه د پاره چې د انسان د پاره هوا معتدله شي چې هوا ورته معتدله شي پر دې د فصلونو راشي شیان د مزکی ورته راشي لسی دا ګرد د دې چې دا د غس چالان دي د ماشين ماشين ګرد پرځي پر له ارتباط لري حتی په د مزکه کې د حیوانات چې دي څونه چې موږ تاسو په ځین کې نو سره واستای دا ټول هم د انسان د ژوندۍ لپاره مچ عبس ولا کپیداد او ما ش عبس ولا کپیداد یو حکمت یو فرزاد د ماشین کار ځنی اخلي موږ تاسو بیا فرض کې یو ځای یو شاول ولار دی غټ تر کتل دی کار کی په دې کې دیس دیس نه ټانګا غا چي چي موږ شو دای نو څه کار او خو غځي کار کی مګر دا مهم دی چې ایسته کې کریاب دی دا جهان دغه سی نظام ماشین علاج ور کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مال میج راسی چې نبی علی صلوات و سلام دا څه چې مخلوقات په جمزکه کې دا ژوند دي شیا دا وکي زر امته چې په دې زر امتو کې چې دی معنی زر قسمه سلو سوایا دا په دا وچه کې شپږ سوای په دریاب کې دغه ګرځل کده ماشین پر ځی چې بات سره لري او پیغمبر علی سلام وايي بارے په دغه کې اول مخلوق چې دمزکه د سر استکیج ملخ ملخ چې ایستاسو پیغمبر علی السلام بارانو دا خلک کده ماشین یو پرځه چې ختم مسول چې یو نټ ایست کی وړي بعد کړ ابل پرځه چې راجلاسي په غیب سي بل مشه کی ابل راجلاسي ول بارا او نبی علی السلام داله کوي ولار چې پیولې داسي قرار دا غلار سر وش کی چې دا یو دانه و وتل بارانو نظام دی بل پسې وزي بل وزي بل وزي بل وزي د جهان د ختمه دي چې بارا چې دغه پرځه ګرځ سره ختم سي بارا جهان خپل سره درز وي سره ختم بدل کاشي چې شاته سره وک سره ګټسي نو دغه جزام چې دی الله ګرد دی هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ده جميعا ترتب مفهم دا ګرد ستا فکر دی چې شغال نو په ما پس اړه لري زمری په ما پس اړه لري کای کای زما د خیر په زما په څه مرز ما د خیر په څه په ورکه زما څه الله دا ګرد نظام پر زی ورا چې ولي دغه ګرد ضروری دی او دا ګرد ستا په خدمت کې دی شنو چې دا ګرد الله کړی دی او ته عبادت بل ځای کې کیف تکفرون دا آیت سر پر ته غدي دا کافر کې ژته څه دغه نه غټ حزم نظام ستا په خدمت کې روان دي چې سوچ باندې ساينس دانانو نه پس وختي لا نه درې دلې خبره لا نه درې دلې لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى دا خدم ځکه نظام ثم ورسته استوى الله عز وجل توجه وکړل استوا دا د سره یو شی ته ځان د سم کې بلا کیف الله عز وجل توجه وکړ او کوم خاطر الا سماء واسمان بیا د اسمان خو ته الله متوجه شو فسوا برابر کړل هونه دغه اسمانونه سبع سماوات او اسمان اسمانونه بیا وته به قدر ته جوړ کړ ته دا اسمان عبستي اسمانم ستاد پاره دي دا چې سیارات پکشي کې ګرځي لکه بازان پکشي کې زغل دل مرد دا پکې زی لسو یی دریج نه ګرځي سپوږمۍ دا غره کم د سپوږمۍ میشته جلا نظام درته جوړ دي دل مرد میشته جلا نظام درته جوړ دوه نظام په دې وځي کې چلیږي د سپوږمۍ نظام دغه دي چې د مور د پښنی اختر میشته ول میانی سول لوی اختر دا د مسلمانانو اعمال ګرد در د سپوږمۍ تر کاله پورې علامه مربوط کړي د شمسي نظام سره اړه نه لري ولې شمسي نظام د ارچا نه دی زده اوس کله ناس خلکو څخه پوښتنه وکړي د شمسي نظام څو میاشتې دی د به د 2 جنوري فروری یا حمل ساور جوزا ده به درته یاد کی مګر الته تشریح نشي کولای چې نو جنوري څه وخت نه وکړي ځنی پټه کنه معلومیږي څه وخت نه وکړي نو معلومیږي دا د لمر درجه دي چې اوس پر دغه ځای رالي برنو جنوري شروع وسو پر دغه ځای چرالي برنو فروری شروع وسو پلان یا حمل یا ساور یا جوزا شروع وسو د سپوږمۍ په کال چې د احکام ولې اړه لري کوندې ام ویني چې می ام ویني کمزور سترګو والا یا ام ویني دا بلې ویني ګرد اغه د میاشرانه وسو چې میاشرانه وسو بالا روجاس اغه د میاشرانه وسو ورک شنه اختر اغه د میاشرانه وسو د مثال په تو د لوی اختر میاشر را حسن او سیندراله دا چې معلومیږي د نظام نرو شز ګرد په پویج فورون ام خلق پر دغه باندې کې د شریعت نگاهه فورې ورکې د کوم میاش پر څومې بارکه وسو خلق شمسی نظام ته واضح سپر کاغذ اوس اغه تزغل پا په قمري نظام او شمسي نظام کې ته په کال کې فرق راځي. د شمسي نظام کال غټ دی، یو یولس ورځې تر بالا دی، لکه پر غټه دایره چې څوک راګرځي. د سپوږمۍ کال بیا نږدې دی، کوچنی دی، هغه کال پره کې دولس میاشتې پرسې د لمر غله لس ورځې پسې پاتې، لمر لا پر لارې دی، لا بیرته خپل ځای ته نه دی رسېدلی. نو ما دا درته وویل چې ثم استوى الى السماء، بیا توجه الله اسمان ته وکړه. فسواهن سبع سماوات، فسوا برابر کړهن دوی. سبع سماوات و اسمان، وهو بكل شيء عليم. ستا فکر بدای چې دا دغه څخه خپله پر لره ګرځي، دغه سره جوړ دی، الله یې پر ارشی عالم هم چې یو پر ځای دسی کې نظام خرابېږي. شی انسان نو ستا د پاره دغه غټ ماشین او څونه عمر کې چلیږي، څونه عمر یې کېږي چې چلیږي په زرو کلو. یو ماشین خلک جوړ کړي، کال به وي، لس به وي، شپېته به وي، برا پل کې دغه ماشین په دا خپل رقم چې نه پسې کې نه پیشه کې دا ماشین ګرد کال دغه رقم رواني خرابې هم نشته په پیشه کې. او ته ځې نو کیف تکفرون، څنګه کافران کېږي؟ وهو د الله بکل شی پر هر څه باندې علیم عالم دی. نو هغه د آیات کریمه مضمون د ما قبل سره رابط پیدا کړي چې پر کیلو دلایلو نتیجه او په عین حال کې نتیجه پر رابنا کوي. دلیل دا په کې نغښتی دی، هغه دلیل دلیل خو عین هغه دی چې هغه خلق دی، مګر دا پلا انسان ځان ته متوجه کړي چې هغه څوک دی. الله پاک چې تا کنتم امواتا فاحیاکم، چې مړی وې ژوندې کړي. اده مخه چې هغه مې وې یادولې، اسمانونه یې مثال په تور یادولې، هغه اوبه یې یادولې. دا دلته دلته انسان ځان ته متوجه کړي چې پر تا دغه مرحلې څوک راولي، د الله در باندې راولي، نو عبادت ولې د بل چا کوي؟ دلته په دې ځای کې یو مسله ده په دغه آیاتو کې. دا آیاتو ته چې اوس وګوره، دا دوهم آیات چې اوس موږ وایو، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، دا یو ټوټه، ثم استوى الى السماء. په دې کې د جهان دا غټ غټ پوهان دا په اختلاف کې راغلي دي چې سیدی دا خو ګرد الله تعالی جوړ کړی دي، اوس مځکه د مخه جوړ کړی ده کې د اسمان د مخه جوړ کړی دي. دا دغه نظام د پرځی چې دي، په دې کې د مخه کم آیوا ده. اگر چې الله پاک خپل ولین دي بیان کړی چې د مخه اول دغه ده به هغه وایي، هغه د دې ته پاره مهمه مسله موږ مخکې زده کړه چې هغه هغه شیان چې د هغه زده کړه و انسان ته د جن په باره کې پیدا نه کوي او جهل د جن په باره کې تاوان نه کوي، الله پاک هغه نه بیانوي. سیدی اشارتا به بیان کې انسانان به کار ځنی واخلي، الله هغه شیان بیانې چې انسان په خبر شي د جن ګټه پکشي، که په ناخبر و د جن تاوان یې پکشي کې، دغه شیان الله پاک سم دم بیانې، واضح واضح بیانې. یو دا تخلیق دی، شزکه په دې خبر يم کنه، يم خبر چې مزکه د مخه د اسمان د مخه دی، الله په تاسو سره دی، ستا کار عبادت دی. ما او پیژن جن وکړ د اسمان د مخه دی، کوم زکه د مخه دی، دا دی چی. خو بیا هم علما چې دي، دا اوس د جهان علما او مفسرین پکې اختلاف لري. خو دا مسله ده د خلق د مزکی او د قران، خو دغه د خلق د مزکی او خلق د اسمان، خو دا خو په قران کریم کې به ډیر بیان شوی دی، ډیر ځایونه. مګر مهم درې ځایونه په قران کریم کې چې دوی تر نظر لاندې نیول دي، تیر علما او مفسرین وهم د اوس ساينس دانانو هم په نظر کې نیول دي. دغه آیات څخه کوم خبره مال میر چې دې ته متوجه سي، هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، بس يخد السمت ورد السمت عربي كده غادي شي ورسته، ثم بيا استوى على مستوى جس واسمان تفسوا هنا دي برابر كسبع سماوات واسمان. ده جاي زي تشي وغري تش اسمان پیدا كده دم زي طريقه ورسته دا ياو. بل زي في القران الكريم كده سرازي في سوره حميم السجدك، حميم السجده في القران الكريم كده سوره فصلت فنا ذكر سويدي دواره نومه یې فصلت په نامه میادیر حمیم اسجده هم الته په نامه په لسمو په یولسم آیات کې داسې وایي، زه به تلاوت ما ځبه کوم، ترجمه یې په پښتو تستوا. الا وی قل انکم لتکفرون، ای پیغمبره تور تو آیات چې کاپران کېږي، بالذی خلق الارض رحم عن ذا جلالا فاکر توای، فاغه چا کفر کې خلق الارض، چا غمزه ک خلق ای د پیومین په دوی ورځې کې، ځکه الا په دوی ورځې کې جوړ کړ. اگر دوی ورځې نو چې دی یو یک شنبه ده بل دو شنبه، یک شنبه او دو شنبه کې اعلان زکه جوړه، وتجعلون له اندادا، او تاسو دغه حالات اوس امثال جوړه به تر سره شریکه چې زکه نه ده جوړه کړې، مر سره شریکه زکه ور سره شریکه داش. ذالک رب العالمین، دا خو رب العالمین دی، دا الله پاک دا ثابت وس رب العالمین دی، دا ست خبر وس رب العالمین دی، دا ته چې د اسمان د ستورو دغه سجده ورته کې دا وس رب العالمین دی. نو ګور آیات انکم لتکفرون، آیات کافران یجی بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین، دا خو رب العالمین دی، هغه نه دی. ارسیدت خو بل دی خلق الارض تصبر د پام چې عالم زکه جوړ کړی د پیسې وي وجعل فيها رواسي او ګرځولې دې په دمزکه کې غرونه من فوقها سربيره ترجه وبارك فيها او پدې کې برکتونه الا ایشګه وقدر فيها اقواتها او پدې کې هغه اقوات رزقونه د خلقو په کې ایشګه په دمزکه کې څونه رزق په کې ایشګه دي چې تر قیامت انسان ژوند دی دا دونه ذخیره ده لکه سړی چې په یو تعبیر کې زوی ته ذخیره پرېږدي برای چې دی ځواني یې در هغه وخت یې بس دونه شی مرته جمع کړی اوس د الله تعالی دغه مخلوق چې دی دا در څه وخت پورې څو پیړۍ پر راځي الله وایي چې پر ځمځکه د ژوند امکان ستا بس دونه ذخیره مې په کښې کېښه ده نو چیرې ده چې هره پلایه کرې شی راشر کړي چې هره پلایه کرې شی راشر کړي چې هر وخت د مځکې استعداد ختم شو چې بالا مې په هغه ورځ خپله قیامت دي نو الله پاک څنګه وایي چې وبارك فيها وقدر فيها الله پاک برکت هم پکښې کېښی دي او اندازه هم د شیانو یې کړې ده د چیچ د اقواتو او دا یې وکړې فی اربعة ایام په څلور ورځې کې دوې ورځې هغه وې چې تېرې سولې دوې نورې پر جامو کښې چې دا د مځکې انتظام الله د انسان دپاره پکښې کې برابراوه چې تر قیامته د زندګي پکښې کې وسي په دې کې د خدای بندګانو یوازې د نباتات نه دي داخل ګیس هم پکښې کې داخل دی بجلی هم پکښې کې داخله ده دغه کوله هم پکښې کې داخله ده دا د هر نسل دپاره خپل شیان الله ورته ایښي دي لکه کوټې چې پر ترتیب باندې د اول نسل دپاره چې راشي هغه چې دا دروازه ورخلاص کړي اوهو غنمان دي غنم دي جواري دي پلانۍ دي هغه خو نه چې خالي کېږي بله ته دروازه ورخلاص کړي وا وا دا بیا څه رقم ناول انګوران دي پلانۍ دي پلانۍ دي بیا چې هغه کوټه خلاصېږي د بلې دروازه چې را خلاصې کړي بل شي د مځکه الله دغسې په طبقو طبقو پر سنو سنو ویشلې ده د یوه نسل دپاره یو شی په نصیب وي د بل نسل دپاره بل شی په نصیب وي او موږ څونه در تېرو نسلو په دې باره کښې بختور یو ګیس یې زموږ په نصیب کړی دی بجلی یې زموږ په نصیب کړی دی موټر زموږ په نصیب کې دی دا ګرده شیان چې دي دغه برکتونه او تقدیر دی الله کړی دی بل نسل بیا چې هغه خواته راځي زما او ستا په مغزو کښې شی ستله ولاکه مګر هغه به بیا بل شی پر پرانیزي بل به پر اخلاص کړي بیا به د سهولت نه وري کیسي حتی د هر یو مسیکل به الوځي هر بل ځای ته به دې سره ټکرېږي بله داسې یو نظام به جوړ کړي نو د دغسې الله پاک وایي ما دغسې برکتونه په کښې کې واچول سوان ل سائل دا ګرده برابر د سوال کوونکو دپاره که څوک د الله په باره کښې پوښتنه کوي الله وایي ما داسې کار کړی دی اوس دا دوه آیات خو دغه وایي چې الله مځکه جوړه کړه پسې وایي ثم استوا الى السماء هغه زه دغه سورت صف ترې آیات وایم بیا الله استوا وکړه وسما و اسمان ته بیا اسمان ته متوجه شو وهي دخان په داسې حال کې چې اسمان لکه دود دا رکب فقال لها وللأرض ائتيا طوعا آيات في سوج دي وس اوغد دا سورة الصف حميم السجدة مرور توايو دا غا آيات تسخم دا مال ميري چه اول دوار چه جورس ولم زكا جورس ول بيا ورست على پاك ارادا و چاته وكرا و اسمان تا اغا دا دوت پورا کم آغا سر برابر كي نو دا يو آيات دا غا دا چيز مج مخت پروت دي بل اوغا دا حميم السجدة دا وس آيات چه وس ما هو دا سورة بقرة كي در يادا وم دا غا سورة چه دي تقريبا نوشتم آيات دي دغه نوشتم او هوغه د سورة صف آیات چې دي دواړه دا وایي چې مځکه د مخه ده په دواړو کې چې دي د سمتور د سم استوا الى سما بیا الی اسمان ته توجه دا آیاتونه هم کېدای شي په ذهن کې راغلي دا دوه ځایه سو په قرآن کریم کې بل ځای چې دی په سورة النازعات کې الله پاک دا مسله بیا څېړي هلته په سورة النازعات کې وایي انتم اشد خلقا ام السماء بناها الله وایي ته په خلق کې به ډېر ګران یې چې زه دې جوړوم که د اسمان چې ما جوړ کړی دی اسمان څونه غټ دی انسانه ته یې چې خو اوه پوټه به کېږي یا به شپږ پوټه کېږي ته اسمان ته وګوره هغه یې څنګه جوړ کړی دی رفع سمکها فسواها رفع پورته کړې ده سمکها سمک د شي جګوالي ته ویل کېږي جګوالی ور پورته کړی دی وایي دا داسې د مبالغې څخه ده چې د انسان په ځین کې نور نه شي راتلی چې اسمان څونه جګ دی هغه جګوالی پسې غټ کړی دی رفع سمکها په داسې لفظ تعبیر وکړي چې اسمان بیخي لرې دی چې دا خلک نه پس وکاږي ځان نه شي ورسولی واغتش لیلها واخرج ضحاها الله وایي د اسمان شپه مې ور تاریکه کړه چې آرام پکښې کې وکړي او د هغه رڼا او څاښت مې درته راویسته چې زندګي پکښې کې وکړي پسې الله عز وجل پسې فرمایي والارض بعد ذلك دحاها دغه ځای والارض مځکه بعد ذلك وروسته دغه چې د اسمان دا کار وروسته د حاها دا یې وغوړول هغه آیتونه وایي چې مځکه وروسته جوړه شوې دا ټکار یې دغه ځای دی چې د دنیا د بدعقیده انسان ته دلته وګوره په دې دوه آیاتو کې څه وایي یو دغه د سورة بقرې نهویشتم آیات او بل اوغه د سورة حمیم السجده د هغه د نهمو لسمو یولسم آیات پورې هلته دا دواړه وایي هم دغه آیات هم هغه د سورة صف آیاتونه چې صفات یادوم هغه آیاتونه دواړه وایي چې اول دواره مځکه ده بیا څه شي دي بیا اسمان دی او سورة النازعات ته چې ورلره ورسې هغه څنګه وایي الله پاک وایي چې رفع سمکها فسواها واغتش لیلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك هلته بیا د بعد تورې دی الله پاک وایي مځکه مې درجې وروسته بیا وغړوه کدای سم مضمون ته متوجه است. نو علما اشرف علی تنوی رحمه الله وای هغه دا چکر نه سره لري ګوره د توجیه د پر خدای مته ونه چې خدای داسې وای دی وای ما چې فکر په احادیث په دوه آیاتو کې خو موږ بخ ذکر کړ چې الله پاک د تقدیم او تاخير خپل نه بیانې الله وای دا می جوړ کړی خلاص وس چې د بوج د الفاظو د نصوص ته فکر وکړو د زما په ځین کې دا راځي چې تلته دی خبرې یو د مزکی هغه ماده و زونه دی د اسمان هغه ماده و زونه دی یو بیا د دې د پر دغه رقم شکل جوړول دغه نو الله عز وجل چې دې د مزکی د زونه چې دا جوړې دی هغه وارد واره دی د اسمان دا ورسته دی هغه په دغه آیات کې چې دا اوسه سورۃ بقره نه وښتم دی په سورۃ حمیم ال سجده کې دلته د مزکی هغه د زونه هغه د دې ماده چې موږ ورته وای هغه خمیره هغه خمیره اول الله جوړه کړې د اسمان خمیره چې د هغه ورسته جوړه کړې ده الته سورۃ نازعات ته چې راځي چې الله ورفع السما کا پس واها والارض بعد ذلك دحاها هغه چې راځي الته به هغه د دې جوړ ته چې بیا پر دغه رقم د اسمان تسویه چې سره کړپ کړپ نه دی ماده خېول کړه دوه رقم و هغه یې جوړ کړ ورسته چې دم زکه پر دغه رقم برابر کړ چې د انسان د ژوندۍ ورڅ کېده ایس په خبره کې سپویږي لکه سره چې ورده واره خونه جوړ کړي مګر څوک یې زش پی پکشه مره بل ورور د شپکیر نه د نی بجلیستانه پچینستانه په لسترسته خونه کند کا پر د نسل کې بو کې دی دا سم اواره ده غواړي دا کار غواړي و میاشت بعد هم ته د گزاریس نو ګوره خونه جوړه ده مګر د گزارې نه ده ځکه کوم الله ورده واره جوړ کړه اسمان چې دی هغه ورسته جوړ کړي نو یو ځای چې دی په دغه دوه آیات کې چې د سورۃ بقره او د حمیم ال سجده ده دلته ادم ځکه جوړ الله دې سجده ده مخري هغه ورسته ده هغه سورۃ نازعات کې چې دی د ضحاحات امراد دغه دی چې دا د بودو باش ته پر اماده کړو هغه بیا د اسمان در جوړې دوه ورسته بیا د اماده ګرا شروع وسول نو دا ټکر ده د آیاتو څخه ختم شي خلک وایي دا در نظر وکړه د نننې عصر فوهان هغه وایي بروي کیسه بل رقم د قران کریم خو نه وایي د آیاتو نه نه یو بل چې د دادری آیاته بل آیاته ورساله ته په قران کریم په سورۃ انبیاء کې جرشم آیاته او لم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون قران كريم سبحان الله چې سونه ودی کتاب الا فاك او لم ير الذين كفروا بعد غد دليل د کافرانو سره چې کافران دې ته سوچ نکي ان السماوات والارض كانتا رتقا چې د امزکی او اسمانونو خو دغه ستنګ پر لمفتی و لکه پیاز دغه رقم ففتقناهما مرسل جلاء ردی دوار وجعلنا من الماء كل شيء حي او دامد وبوسخ ارش تجود حياته لراوركي افلا يؤمنون اي هذه ما لا نرى تكي وس اغا ياتو وي بنظر كي ونسي داد اوس زماني سينس دانان غدا وي قران تم توجي سي دي نظر وركي حق القران الكريم سوا بس وكا مخي ولي دي داوي وي مزك و اسمانون ودا تشي و تبخت مزك مرو توي دا مزك و اسياده دام دي وس كاشا بريتدا ودا بخبل جان كي ودا او اسمان دا دغه سیواله کې یو فوتبال څو پوښه ولر سره مو شتي ودا شي یو رقم نو خو هغه په خلق کې یو ځای لري سندي چې هغه د مخ لري هغه ورسته دي الا څنګه وای کانتا رتقن بخسرتن دا سره مو شتي چې جلاواله نه کیږي ففتقناهما مجدي سره جلا کړ سینس داران وای دا په یو انفجار سره جلاس انفجار لکه شي چې بم و چې درز شي په دا غي انفجار تدې سره جلاس او نار سره لکه بغي چې و پړسه ځکه د لې پاته سول انور او یعنی دا بل سره جلاس سره په پلان نظام ودرې دي هغه آیات چې وګره چې سره جوړه و ان سماوات و الارض كانت رتقا چې دا اصلي جوړه و یو پر بل تقدیم نه لري دا دغه یو ماده و فقط ما په ځان کې لکه پوښونه پر پوښونه چې په خپل علا پاک امر پر وکی سره ولاړ دا نظام په خپل جوړ شو لکه سړي چې په یو شي کې نظام جوړ کړي برام ما په خپل د هوا پرې لکه سره درځي سی و پر سر ار کو به جلا جلا و درې دا نظام التجورس على باك فاي كي واي وجعلنا من الماء كل شيء حي بامد وبوت اشي جو ديك مناج ون مور لربك فدي كم نسيس انا نظر دادي چدي چ سره وچاو دل داد دي انفجار سخه چ وي كي داد رقم تا ودس ولا كد المر دم زكم دا رقم تا ودا ودا غس اور وس ما دي نقش است كتي سي وس كن شو بني پدا نيتو پدا شان كي دي ور كي دم زك په وبو كي په دريا كي ورن را غرزي وسې مې څو کیلومتره چې ورځم ځکه دا رقم د چنو کې نرم ده البته دا یو پوسټر چې هغه دا ورسره کې اخوته دا اور دغه څه بهیر لکه بوچ بهیر اور غړغړې پکې کوي دا رقم بیا اخوته څو کیلومتره اخوته بل بل بل او تبقیه ده دا مزه کې دا سره دا رقم چې الله وي وجعلنا من الماء كل شيء حي، بیا الله پاک د اسمانو څخه باره وریځې پیدا کړې، بارانونه یې پر راوورول وورول وورول څو سوه کاله ساینسدانان خو وایي تفسیر په دې سوونه یې نه معلوموي. دوی دا په سوو کلو بیا بارانونه پر اوسه چې په غرو کې اوس مادي نقشه شته که داسې خبرې تاسو متوجه یاست، د غرو ډبرې وګورئ لارې لارې دي، لکه دا شلي چې جوړې شوي دي، هغه ډبر همدې کورکوري مسلسل څاڅکي پر مشتي مشتي مشتي برای ریجې کړي دي دا ډبرې. دغه بارانونه چې په سوو کلو ودرېد هغه د جسر بیرن اور مړ شو، او دغه نه الله د اوبو پر وورولې وورولې چې در ډېره پورې مړ شو چې د انسان د زندګۍ دپاره آماده شي. نو الله وایي وجعلنا من الماء كل شيء حي، د اوبو سره د انسان ژوند دغسې تړلی دی چې وار وار هم ځکه مبالله که د ګزارې وه چې دا اوبه نه وای پورې ورېدلې بیا هم نه ده. نو الله دغه د اوبو معیار ورته کښېښو، د اوبو بلان چې راځي دغه آیات بیا پخوا پر لیکلي وجعلنا من الماء كل شيء حي، الله د ټولو انسانانو ژوند پر اوبو موقفه کړ دي، نو اوبه بې ځایه مه ضایع کوي، د اوبو قدر وکړي. افلا یؤمنون ایادی ایمان رو، نو هغه ځای ته چې وګوري دغه څه دا نظر رالی، هغه د اشرف علي تنوي رحمه الله خو مځکه د مخه هغه ورسته ماده د دې د مخه د اسمان ماده ورسته، دا چې په هغه آیات کې د سورت نازعات ذکر کړي چې مځکه ورسته هغه خو د مځکه برابر اول، مګر نور وایي چې ماده د دې دواړو سره جوړه او چې هغه هغه آیات تایید کړي، دغه آیات څخه کار اخلي. دا ورسته چې بیا کوم بیان سوی دی هغه نو ورسته خود په مځکه کې چې بیا نظم برابرې دی انسان د ژوندۍ د پاره، هغه چې دی په او غایت کې د ونازعات بیان سوی دی، هغه په صورت کې د چا د نازعات بیان سوی دی، او د مځکه چې د چا لا په مځکه و خلقې دا دانه معنی چې وی خلقې له چې معنی دا دی خلق چې دی اسمان د مخه سوی دی، هغه وره وره ماده یو رقم دا خلق چې دی په دغه رقم په د کوروي شکل چې دا رقم د جوړی د اسمانه سره جلا کیږي، دغه چې دی هغه در اسمان ورسره د اسلام جلا سو د درختی و د انتظام د ازاخ په شکسته. نو دا یو مسله د دشوار، اصلي خلاص خبره دا ده چې الله عز وجل خپل ولې نه د سیړلې چې بیان کی چې دغه د مخه دی دا په دوم کې دی دا په دریم کې دی. داغه وجه دا ده چې مال الله پاک هغه شیان مؤمن چې په مکلف کې چې دای کنه په خبر دین نه ناقص کیږي، او چې په خبر چې دین کامل شي دغه شیان الله په قران کریم کې ذکر کړی دی. دغه د قران کریم دغه زمواري خصه ده چې حلال او حرام روا او ناروا درته شي، دا په تکوین کې چې دا د مخه دی دا ورسته دی، دا د چی څه جوړ شوی دی هغه د چی څه جوړ شوی دی، دا د قران کریم څخه استنباط علما کوي، د معلومه چې هغه د جزاء څه دا معلومه شو، د جزاء څه دا معلومه شو په صراحت الناس الله عز وجل نه بیان، او د جهان جوړ چي دی هغه دا چې ماول دی ورځي د ادم ځکه دغه د دې خلق الله عز وجل بیان یې په یوم یاندي، دا په مځکه کې دا د انسان د ضرورت شیان نسبولو جوړول چې بیا د قیامت کار ورکړي چې بیا ختم نه شي، چې غنم نشین کی یا وبني پکشي کی یا بلني پکشي کی، دوی ورځ دا وای دا څلور، نو چې د یک شنبه څخه شروع کی یک شنبه او دو شنبه د مځکه خلق سو، سه شنبه او چهار شنبه چې هغه په مځکه کې چې کوم شیان د انسان ضرورت یې هغه پکشي کی تکوین شو، تر دې ورسته اسمانونه چې بیا وته به خپل دوی ورځ هغه دي، نو پنځ شنبه او جمعه چې دی هغه د اسمانو خلق پکشي کی وسه پاتہ شو د شنبه ورځ هغه خالی پاتہ شو، پښتانه وسنن سوي وي د خالی ورځ نه خالی هغه د چاله عزوجت پغه کې د جهان د نظام هیڅ کار نه دی پکښی کړ. اوس دلته بل سوال دا ورګیر چې شنو الله پاک کوم درکم دی لکه د یمز کی مستریان چې ورته اخته او پرمزه کبان دا ځای جوړ کړه، دا ځای جوړ کړه به ورځ دین ولګیږي، بیا د نور شین چې ورځ او غوب سی وخت دا فقط و انسان ته دا وشول چې الله وي زه د دغه نغټ قدرت سره سره چې د کون په یکون په خبره باندې کار کوم شو هم څه بس هغه کیږي، مګر پر هغه سربېره امدا نظام دار کم جوړ کی ولی انسان ته هر کار چې کوي په فکر ورده وارو الله فکر ته ضرورت نه لري، فقط مازی پر د سلسله دار کم وکړه تا ته هدایت وکړي، ولی خدای الله خلیفہ په مزګه کې انسان چې دی په سیاتونو بارے به راځي چې الله وایي زه غواړم چې په مزګه کې خلیفہ ځان ته جوړ کړم. خلیفہ د یو چا جانشینه نو شته د الله خلیفہ یې الله په خپل عمل باندې په خپل پیل باندې تا ته دغه دروښول چې په کارو کې تلوار کوم د سره د مثال په تور موږ به وګورو چې سړی وخټي جوړه یې پلاخه پر مځکه معلوم کړي چې دا دغه سکیږي نتیجه یې چې راوځي، او دا کده پښتنو پر کم جوړه چې وګره خشته کې د دیوال نقشه ولا که معلومي ما یې ساده یې پر شاز نه دي بلکې پر راخو لاړ دیوال، نو دا رقم په ورده گزارې نه یې په هر شي کې سرعت چابکی الا په کو دا مکه په تدریج کار وکي منظم راځي الاو لکه ما چې دا کار وکي د جهان نظام سره کم برابر دی او څو زره کال وي اگر چې مال الا په وسانیه په ودی کې په امرم دا کار کولای شي کدای سپ خبره پویږي نو دغه خلق د اسمانو د مزکو مسله دغه چې دی په اصل ماده کې دواړه په یو پلا دي به ورسته چې الله پاک سره جلا کړي برن هغه د مزکی جوړول چې دغه څه په خلق تعبیر کړی دي د اسمان جوړول چې په خلق تعبیر یا په استوا باندې چې الله پاک زورته مستوی سم اسمانو او دانه کړ هغه جوړه خو تقدیم او تاخير به سره لري د مزکی پر د مخه دی پس یا د اسمان غدي یو مطلق ماده ده ماده سره یو زائد نه دی بل نظر دي چې خلق ورلور کړی دي بهته ترجمه راوایم كيف نو سرکم چې دغه دلایل تاسو واره ده الله پاک دا سابقه چې ترسیو تکفرون تاسو کافران کېږي بالله فالله فالله کافر کېږي څنګه وو په داس حال کې چې کوم تاسو واست امواتن مړه واست مړه سمانه یعنی دغه غنم وی په مخ کې چې وو ته د خوراکا وی دغه سی غذا وی بیا په وینه بدل شي بیا په منوی بدل شي ولی خدا ګرد چې مړه دي نو څه چلی وکړه الله پاک فاحیا ژوند در کې کوم تاسو د مور په نس کې تا بچدانی کې ژوندې شي ثم یمیتو بیا یې ما تک کې کوم تاسو چې راوځي دنیا ته بیا خپل ژوند چې پرکه مړ کېږي ثم یحیی بیا را ژوند کې کوم تاسو د قبر جره پورته کې فورا ځ قیامت یحیا در کې چې حشر دي ثم بیا نو الیه وجالات ترجعون ورګرځي ارمان چې بیا را ژوند شي بیا خپل پر سر ګرځي د خپل پر سر نه دی حساب تر ازي نو چې حساب راکې کافر کېږي څنګه هو دا الله خو دلیل ورته پرکې الذي اغه الله دی خلق چې خلق یې لري لکم سیس د پاره ما اغه شیان په الارض چې په زمکه کې دي جميعا ټول ما شر مشون پر تا تاوان سو کای کوم پر تا تاوان سو لړم پر تا تاوان سو ګرد استا د پاره کته ولړم خو ما خوري دا وی پر ما تاوان سو ما ولړم د جهان پر زده لکه د سکل زنجیر کې د سړی پټو شوې نو څه دي چې جوې خدای سکل پر زده خدای سکل پر ولاړ پر هغه باندې کله ایس خبره ته متوجه است موټر خو سړی گئے گئے وزن ټکر کې خدای جهان پر زده ستاجون پر ولاړ خود به گئے هغه ور سره تړلې نو لړم مار دا ګرد شان د جهان پر زی د چتا خو هغه به بل مسله خو جهان به دغه نه چلی دا به دا ګرد پر زی نو ګوره خلق لكم ما هغه شان په الارض په ځکه کې جميعا ګرد ټول پتا ته باندې ستاده پاره دي ثم استوى بیا لا استوا او توجه وکړه الی السماء و اسمان تفسواهن فسوا برابر کړهونه دي سبع سماوات و اسمان دا اسمانونه یو بده بل دغه نه لري د مثال په تور لکه دا یو چې دا زمځک څه څونه لري دي برابر د جهان تر اخوال ته ته معلوم شي دا څونه پراخ جهان دي دغه اسمان ته در اوسه څوک نه دی ورغله نو چې نه دی ورغله معنی په انساني طاقت باندې د رسول الله سلام نه یادو مثال سلام نه یادو مخه لا پورته کړی دي اغبل بعد جه سابل د جه سابل د جه بیان کرسی او عرش پر علاوه کې برخه نه اسمانه سو او خو اسمانه سو اغه اتم ته د کرسی په قران کې وکور سو دي اغه نن ته د عرش په قران کې وکور سو دي نو اغه به سو څون ارت جهان دا برابر کړ وهو بكل شيء عليم وهو دغ الله عز وجل بكل شيء پر هر شي به عليم خبردار هم دي دا نه منه چې جهان دغه نغټ جوړ کی بره نو وسنه خبره دي چې پاغه ځای کې سال دي پاغه کې سال دي پاغه کې سال دي الله فزر زر علم ام لرم د جوړې دو سره تر قامت لرم نو او غچ ته حساب تر ازي په حساب کې به دا په زين کې درونه ګرځي چې خطا به پکې کې ورسې الله ويا پر اش عليم ما خطا نه راځي ټول شي اند کټ سی وي واخر روانه الحمدلله